să spun, să vestesc că viața lui n-a fost un mit. Deci voi mărturisi, oricui mă va întreba de ce a trăit. Pașii lui sunt calea strântă către cerul ce-l iubesc. S-a născut ca fiu împărătesc. Prințul cerului slăvit pentru mine a murit, să mă nască nou din Dumnezeu. Să văd în smerirea lui ascultarea fiului, fiu de rege să devin și eu. M-a născut din nou, ca prin viața mea să arăt spre jertfa lui. Și voi mărturisi în jurul meu, oricui mă va privi. Adevărul lui e calea, e cărarea către cer. Fiu de rege sunt și tu